تعالیٰ نے مخالف اور نافرمان مشرق کافر یا جتنی بھی مخالف طاقتیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا زیادہ غمگین نہ ہو. ان کی کارگزاری اگرچہ بہت بری ہے لیکن آپ زیادہ غمگین نہ ہوں اور آپ تنگی میں نہ ہوں ان چیزوں سے کہ جو وہ تدبیریں کر رہے ہیں، مخفی تدبیریں اور چالیں وہ چل رہے ہیں آپ کے خلاف. آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا توڑ کر دے گا. خدا کی مدد شامل حال رہنی چاہیے اور اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی شامل حال رہنی چاہیے. آپ غمگین نہ ہوں، زیادہ فکر نہ کریں کہ یہ لوگ بہت ہی غلط کارگزاریاں کرتے ہیں یا مخفی چالیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا توڑ بتلائے گا، خدا تعالیٰ ہی ان کی چالوں کو ناکام بنا دے گا. واللہ خیر الماکرین. لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے، وہ اللہ تدبیر کرے گا. یہ تسلی کا مضمون بھی بیان فرما دیا اور ساتھ اور بات یہ ان اللہ مع الذین اتقوا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی امداد، اللہ کی مہربانی اور توجہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو ڈرتے رہتے ہیں. اور دوسرا آئٹم یہ ہے کہ وہ نیکی کرتے ہیں. نیکی کرنے والوں اور ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ کی امداد اور اللہ کی مہربانی شامل حال رہے گی. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان ایک کا تعلق یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ، تقوی جس کے اندر ہوگا، خدا کا خوف ہوگا اور حدود شریعت کی پاسداری ہوگی جس کے اندر، اور کفر اور نفاق اور بدعقیدگی اور تمام بد اخلاقی اور قبائل سے جو بچتا رہے گا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق درست ہوگا. اور اللہ کے ساتھ معاملہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ ہی درست رہ سکتا ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ صدق کے ساتھ، اللہ کے سلسلے میں انسان کا تعلق سچائی کے ساتھ ہی درست رہ سکتا ہے. اگر کوئی کھوٹ ہو کسی قسم کا، اللہ کے ساتھ تعلق درست نہیں ہوگا. نفاق ہو، عقیدے میں خرابی ہو، نیت میں کھوٹ ہو، اللہ کے ساتھ تعلق درست نہیں. اور مخلوق کے ساتھ نیکی اور احسان کے ساتھ تعلق درست رہ سکتا، گویا کہ جیسا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق صدق کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ تعلق احسان کے ساتھ یا اخلاق کے ساتھ. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا نچوڑ یہی دو باتیں ہیں، لب لباب دین کا یہی ہے. ایک ہے التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا، اور دوسری ہے شفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنی. لب لباب دین کا یہی دو چیزیں نکلیں گی، یا تقوی نکلے گا یا احسان نکلے گا. مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور شفقت کرنی، اور اللہ کے ساتھ معاملہ صدق اور سچائی کے ساتھ رہنا، تقوی اختیار کرنا. تو یاد رکھو اللہ کی مدد انہی کے ساتھ شامل حال رہے گی. جب تک سلف صالحین میں یہ باتیں تھیں تو اللہ کی ہر طریقے سے امداد شامل حال. جب ان دونوں چیزوں میں کمزوری پیدا ہوئی تو پھر امت کا حال بھی آپ دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کیفیت. تو اصل اسباب تو یہی ہیں، نہ تقوی ہے نہ احسان ہے، اور عدل نہیں ہے، اور جو اللہ نے بیان فرمائی یہ بات، حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، فحشاء سے بچنا نہیں ہے، منکر سے بچاؤ نہیں ہے، سرکشی ہی سرکشی ہے تمام طبقات میں. تو بتلاؤ اللہ کی رحمت کس طرح شامل حال ہو اور ہمارے حالات کس طرح درست ہو گئے، جبکہ ہمارے اندر وہ شرائط ہی موجود نہیں، بالکل تقریباً مفقود ہیں وہ شرائط جن کے ساتھ یہ اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے. مالذین اللہ کی معیت، لیکن غار کے اندر بھی ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انا مائی ربی، تم کیوں خوف کھاتے ہو، آگے سمندر ہے پیچھے دشمن ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راہ بتائے گا، اس کے حکم پر چل رہے. تو مائیت تو تبھی حاصل ہوگی کہ جب یہ تقوی اور احسان کی بات اور عدل کی بات ہوگی. اگر نہیں ہوگا تو اللہ کی مائیت کس طرح حاصل ہو سکتی. تو یہ دوسرے طریقے پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیات بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، اور وہی عدل کا قانون اللہ نے اخیر میں اس کو واضح کیا ہے کہ اگر انتقام کی کاروائی بھی لینی ہو تو پھر اس کی صورت یہی ہے کہ جتنی زیادتی کسی نے کی ہے اتنا ہی انتقام لو، اس سے زیادہ نہیں، اور عفو اور درگزر سب سے زیادہ بہتر ہے. اور یاد رکھو کہ تقوی اور احسان جہاں ہوگا اللہ کی مائیت اور امداد وہیں شامل حال ہوگی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. سبحان الذي پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے دور والی مسجد تک، وہ کی برکتیں رکھی ہیں ہم نے اس کے ارد گرد تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیوں میں سے، بے شک وہ اللہ تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. اس کے اندر بنی اسرائیل کا تھوڑا سا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے حال کا، اسی سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے، سورہ سبحانہ اور سورہ بنی اسرائیل. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ مبارکہ. اس کی 111 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں، اور 1533 کلمات پر مشتمل ہے، اور اس کے حروف 6400 ہیں. یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے. بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، سورہ مریم، انہن من العتاق الاول وہن من تلادی، یہ پرانی صورتیں ہیں، بہت ہی عمدہ صورتیں ہیں، اور یہ میرا پرانا مال ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً ہر رات سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرماتے تھے، سوتے نہیں تھے جب تک ان کی تلاوت نہ فرما رہے. ان کے علاوہ اور بھی سورتوں کا ذکر ہے، لیکن ان کا خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر، ان کو آپ سونے سے پہلے پہلے ضرور تلاوت فرما لیتے تھے. یہ سورہ مبارکہ پچھلی سورت کی طرح مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ نحل مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. اور اس کی اس ابتدائی آیت کے اندر اللہ تعالی نے واقعہ معراج کا ذکر فرمایا، اور آگے ایک آیت آتی ہے اس کے اندر بھی معراج کے واقعہ کا ذکر ہے. ان دو آیتوں کے اندر معراج کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اور یہ سورہ مبارکہ مکی سورتوں کی طرح مکی صورتوں کا رخ زیادہ تر اصول دین کو بیان کرنا ہوتا ہے، دین کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو بیان کرنا، مثلا اللہ کی توحید، اور پھر شرک اور کفر کا رد، اور پھر رسالت کا ذکر، رسالت پر ایمان لانا ایمان کے اجزاء میں سے ہے، ضروری ہے، اس پر شکوک اور شبہات کا دفاع، اور پھر معاد یا جزائے عمل کا ذکر، یعنی قیامت اور جزائے عمل کا ذکر، اور پھر اسی طرح ایک بنیادی اصول قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی صداقت، اور اس پر ایمان لانا، یہ اصل میں بنیادی عقائد ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر انہی باتوں کا ذکر ہے، اور پھر کچھ اخلاقی تعلیم جو ہر انسان کی ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہے، اخلاق، اچھے اخلاق پر کاربند ہونا، تو کچھ اخلاقی تعلیم، تو مکی صورتوں کے اندر یہ گویا یہی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر بھی زیادہ تر حصہ اسی قسم کا ہوگا مکی صورتوں میں، لیکن جیسا کہ پچھلی صورت کے بارے میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا عالمی پروگرام سورہ نحل کے اندر بیان فرمایا، جس پروگرام کو وہ لے کر ساری دنیا کے قوموں اور مذاہب پر فتح پا سکتے ہیں، غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ بہتر کوئی پروگرام نہیں ہے، وہ صورت میں بتلایا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کا جو نظام ریاست جن اصولوں پر قائم ہوگا ان کو بیان فرمایا، اور یہ گویا کہ جیسا کہ منشور ہوتا جماعتوں کا بھی، حکومتوں کا بھی، سلطنتوں کا بھی منشور ہوتا ہے، یہ تقریباً منشور ہے، گویا مینیفیسٹو جس کو کہا جاتا ہے آج کل کی اصطلاح میں، یہ مینیفیسٹو ہے، یہ مسلمانوں کی ریاست کا اور ان کی حکومت کا نظام جن اصولوں پر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 40 تک بیان فرمایا۔ وہ بڑے اہم اصول ہیں جس پر مسلمانوں کی جماعت اور ریاست کا قیام ہوتا ہے۔ تو گویا یہ مینیفیسٹو آف دی اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامی ریاست اور حکومت کا منشور، یہ پہلے ہی مکی زندگی کے اندر ہی اس کو واضح کیا گیا ہے، کیونکہ نظام حکومت اور خلافت تو مدنی زندگی میں قائم ہوا، لیکن منشور ہمیشہ جماعتیں پہلے شائع کرتی ہیں، بھائی حکومتیں بھی اپنا منشور پہلے ہی دیتی ہیں کہ ہمارا یہ منشور ہے، اس کے مطابق ہم نظام چلائیں گے۔ تو یہ مکی زندگی میں ہی واضح کیا گیا ہے، تو یہ گویا کہ منشور اسلام اس کے اندر، اور باقی وہ تمام بنیادی اصول جو دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور ایک واقعہ معراج بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ معراج یہ معجزات میں سے ہے، خارق عادت باتوں میں سے ہے، جو عام طور پر عادت کے مطابق نہیں ہوتی، خارق عادت ہوتی ہیں ویسے۔ پچھلی سورت کے آخر میں اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، وصبر، آپ صبر کریں، اور سب باتیں جو مشرک اور کافر لوگ ناپسندیدہ ناخوشگوار باتیں کہتے ہیں کرتے ہیں، آپ ان کو برداشت کریں اور صبر کریں، کیونکہ صبر کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہوتا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو بہت بلند کرتا ہے. تو یہاں پر وہ بلندی مرتبہ ہی بیان کیا گیا ہے. اللہ نے آپ کو کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا اس واقعہ معراج سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے کتنی بلندی پر آپ کو پہنچایا. تو یہ اس صبر کا نتیجہ ہے. تو یہ واقعہ معراج جو اس سورت کی پہلی آیت میں اور آگے بھی ایک آیت میں ذکر ہے, یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ تو یقینی بات ہے کہ مکی زندگی میں پیش آیا, لیکن سن کے تعین میں اختلاف ہے. سن 6 کا بھی ذکر کرتے ہیں مفسرین کرام, اور بہت سے مفسرین کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے واقعہ ہوا. لیکن زیادہ راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت جب ملی اور اس پر 10 سال گزرے, تو 10ویں سال کئی واقعات پیش آئے. ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ وفات پا گئی سن 1090 میں, نبوت ملنے کے 10 سال بعد. اور اسی سال حضور کے چچا ابو طالب جو حضرت علی کے والد تھے, باوجود مشرک ہونے کے آپ کے بڑے حامی تھے, پرورش بھی کی تھی اور بڑی حمایت کرتے تھے, وہ بھی اس سال انتقال کر گئے. اور مکی زندگی میں بہت تکلیفیں مشرکوں کی طرف سے پہنچنی شروع ہوئی. آپ نے طائف کا سفر بھی اسی سال اختیار کیا تھا تبلیغ کے لیے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 نمازیں نہیں پڑھی, 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے ہی وہ وفات پا گئی تھی. سن 10 تک 5 نمازیں فرض نہیں, 5 نمازیں معراج کے واقعہ کے اندر فرض ہوئی. اس سے پہلے 2 نمازیں دن کی تھی اور 1 نماز رات کے وقت ادا کرتے تھے. رات کی نماز پیغمبر پر فرض تھی, امت پر نہیں تھی. قبل طلوع شمس و قبل غروبیا یہ 2 ہی نمازیں تھیں فرض ہجرت سے پہلے, معراج کے واقعہ سے پہلے. تو 5 نمازیں حضرت ام المومنین نے نہیں پڑھی, 5 فرض نمازیں. وہ یہ 3 نمازیں ہی ادا کرتی تھی, رات کی نماز اور قبل طلوع شمس و قبل غروب, عصر اور فجر کی نماز, یہی فرض تھی. واقعہ معراج کے اندر اللہ تعالی نے یہ 5 نمازیں فرض کرا دی. تو یہ سن 1090 کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. تو یہ سن 1010 کے اندر واقعہ ہوا ہے یا 1111 کے اندر, بہرحال یہ بات زیادہ اوفق معلوم ہوتی ہے کہ سن 1111 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو اس کے 11ویں سال ہجرت سے 3 سال پہلے یہ واقعہ معراج پیش آیا. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مرتبے اور فضیلت کا بڑا عظیم خارق عادت واقعہ ہے, جس میں اللہ تعالی نے آپ کو عالم بالا اور ملکوت اور بہت سی جگہوں کی سیر کرائی, اور آپ کو بہت سی نشانیاں اپنی قدرت کی دکھلائی. مقصد بھی اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہی بیان فرمایا کہ یہ واقعہ اس لیے ہم نے ظاہر کیا ہے تاکہ ہم اپنی قدرت کی بہت سی نشانی ہے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں. یہ واقعہ جو ہے آل سنت والجماعت جتنے بھی مسلمانوں کے آل سنت کے فرقے ہیں ان کے نزدیک اتفاقی ہے یہ مسئلہ کہ معراج کا واقعہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پیش آیا تو یہ جسمانی حیثیت سے پیش آیا, جسم اور روح دونوں ہیں، یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ خواب میں تو اس قسم کی بہت سی باتیں آتی ہیں اور وہ تعجب انگیز نہیں ہوتی۔ یہ تعجب انگیز واقعہ جو ہے، جس پر مشرکوں نے انکار کیا تھا، اعتراض کیا تھا اور بہت سی باتیں کی تھی، یہ واقعہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خالی یہ روحانی بات ہے، اہل سنت والجماعت کا اس کے اندر اتفاق ہے۔ بعض لوگوں نے جسمانی معراج کا انکار کیا ہے، وہ دو قسم کے لوگ ہیں، یا ملحد ہیں۔ ملحد ہیں، ملحد تو بدترین قسم ہوتی ہے نافرمانوں کی، زندیق اور ملحد ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، اور یا پھر بعض غلط فہمی کی بنا پر انکار کرتے ہیں کہ احادیث کے اندر بعض الفاظ ایسے آتے ہیں جس سے شبہ واقع ہو جاتا ہے، اشتباہ کی بنا پر وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ لیکن جمہور کے نزدیک یہ اتفاقی بات ہے کہ جسم مار روح کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعہ کی تفصیلات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اوقات میں بیان فرمائی۔ اور صرف یہ کہ مجلس کا ذکر نہیں تھا کہ ایک مجلس میں ذکر ہوا، کبھی ذکر نہیں ہوا، بعض باتیں ایسی ہیں جن کا بار بار تذکرہ ہوتا تھا۔ چنانچہ اس واقعہ کو بیان کرنے والے تقریباً کوئی 40 سے زیادہ 45 تک صحابی ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ حضور نے یہ معراج کے واقعہ کی یہ تفصیل بیان، کسی نے کوئی حصہ بیان کیا، کسی نے کوئی حصہ بیان کیا، محدثین کرام نے ان سب واقعات کو اکٹھا کر دیا۔ چنانچہ امام ابن کثیر جو بڑے عظیم مفسر ہیں، انہوں نے بھی اپنی تفسیر کے اندر وہ اکثر روایات جو واقعہ معراج سے تعلق رکھتی ہیں اور صحیح ہیں، زیادہ تر صحیح ہیں، ان سب کو اکٹھا کر دیا، بیان کر دیا، اور حدیث کے کتابوں کے ہر باب کے اندر ان کا ذکر ہوتا ہے۔ بخاری میں واقعہ معراج ذکر ہے، مسلم میں ذکر ہے، ترمذی میں مذکور ہے، مسند احمد میں مذکور ہے، تمام احادیث کی معتبر کتابیں جتنے بھی ہیں تمام کے اندر یہ واقعہ ذکر ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات جہاں بیان ہوتی ہیں وہاں یہ واقعہ معراج بھی ہوتا ہے، اور اس کی پوری تفصیلات بھی آتی ہیں۔ تو یہ مکی زندگی میں واقعہ ہوا، اور ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے سن 10 یا 11 نبوی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعہ کی تفصیلات خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی جو واقعہ پیش آیا۔ اور چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، رات آپ نے وہاں گزاری تھی۔ ام ہانی آپ کی چچا زاد بہنیں، حضرت علی کی ہمشیرہ، ان کا مکان خانہ کعبے کے قریب تھا، بالکل جہاں باب ابراہیم اس وقت سمجھا جاتا ہے، وہ اس مقام میں تھا، قریب ہی تھا ان کا گھر۔ تو حضور اکثر وہاں بھی تشریف لاتے تھے، کبھی رات کو بھی وہاں لیٹ جاتے تھے، آرام کرتے تھے، اور پھر خانہ کعبے کے اندر عبادت کی کوشش کرتے تھے۔ اس رات ام ہانی کے گھر میں تھے۔ حدیث میں ام ہانی کے گھر کا بھی ذکر آتا ہے اور حتیم کا بھی ذکر آتا ہے اور اپنے گھر کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو حضور کا اپنا گھر جو تھا، جہاں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، وہ وہاں سے دور ہے، 3-4 فرلانگ کی مسافت پر، وہ وہاں قریب نہیں۔ تو محدثین کرام یہ کہتے ہیں کہ اپنا گھر مجازی طور پر کہا گیا، کیونکہ چچا کے گھر کو بھی اپنی طرف ہی نسبت کی جاتی ہے، اور ام ہانی کا جہاں ذکر ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ اس وقت ام ہانی کے گھر میں تھے آپ، اور حتیم کا جہاں ذکر ہے وہ بھی صحیح ہے، اس واسطے کہ جس وقت آپ کا شرح صدر ہوئی تھی اس وقت آپ حتیم کے مقام میں تھے۔ حضور نے خود فرمایا کہ فرشتے آئے اور مجھے ام ہانی کے گھر سے بیدار کر کے مجھے لے گئے، اور لے کس طرح گئے کہ چھت کو پھاڑ کر، دروازے کے راستے سے نہیں لے گئے، فرشتے آئے اور چھت کو، مکان کی چھت کو پھاڑا اور مجھے وہاں لے گئے، اس سے نکال کر، چھت کو پھاڑ کر، اور پھر مجھے حتیم کے مقام میں لے گئے، اور اس مقام کے اندر میرے قلب کو چاک کیا اور قلب کو باہر نکالا، سونے کے تھال میں رکھا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور علم و حکمت سے اس کو بھر دیا، پھر اس کو اپنے ٹھکانے پر رکھ دیا۔ اور یہ بات مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ جس وقت حضور کا قلب مبارک چاک کیا گیا تھا، سینہ مبارک قلب کو نکالا گیا تھا، تو اس وقت آپ فرشتوں کے ہاتھوں پر ہی تھے، زمین پر نہیں تھے۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا، ثم انزل، تو پھر مجھے نیچے اتار دیا گیا۔ یہ حتیم کے مقام سے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، خانہ کعبے کے ساتھ جو حتیم ہے جسے باہر طواف کیا جاتا ہے، اس مقام سے گویا کہ شرح صدر بھی اس مقام میں ہوا، اور اسی مقام میں حضور نے فرمایا براق لایا گیا، سفر یہاں شروع ہوا۔ یہ شرح صدر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں چار مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ جب آپ کی عمر 4-5 سال کی تھی، اور آپ اپنی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، تو اس وقت ہوا تھا بچپن کے اندر۔ اور دوسرا ہوا تھا جبکہ آپ کی عمر مبارک 12-13 سال کی ہوئی تھی، آغاز شباب ہو رہا تھا اس وقت۔ اور تیسری مرتبہ جس وقت آپ کو نبوت ملنے کا وقت آ گیا تھا، اس وقت آپ کا یہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ یہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب غیر بچپن کے اندر اللہ تعالی نے اس لیے کہ وہ آپ کی تربیت مقصود تھی، تاکہ آپ کا قلب مبارک لہو و لعب کی طرف مائل نہ ہو، جیسا کہ بچوں کا عام طور پر ہوتا ہے، اس وقت وہ چیز تھی۔ اور شباب کے ظہور کے وقت خیالات منتشر ہوتے ہیں نوجوانوں کے، تو اللہ نے اس وقت بھی شرح صدر کیا، اور وہ تمام ایسی چیزیں کہ جن سے کچھ برائی پیدا ہو ہونے کا امکان ہوتا ہے، ان کو دور کر دیا۔ اور نبوت ملنے کے وقت، نبوت بڑا بوجھل معاملہ ہے، بڑا ثقیل۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وہی جب نازل ہوتی تھی شدید سردی کے اندر، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے، شدید ترین سردی، جیسا آج کل سردی کا موسم ہے۔ یہ وحی الہی کا بوجھ اتنا زیادہ ہے، تو اس کو برداشت کرنے کے لیے شرح صدر کیا گیا۔ اور معراج کے واقعہ میں چونکہ عالم بالا کی غیر معمولی باتیں سامنے پیش آنے والی تھی، تو اللہ نے اس وقت بھی آپ کا شرح صدر کیا، تاکہ ان باتوں کو آپ برداشت کر سکیں اور کسی قسم کی کمزوری نہ آنے پائے۔ یہ چار دفعہ شرح صدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ پھر آپ نے فرمایا اسی حتیم کے مقام میں میرے پاس ایک جانور لایا گیا، براق، جو خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا، سفید رنگ کا تھا، بڑا تیز جانور، کہ اپنا پاؤں وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی، اتنا تیز، اس کے اوپر سوار کیا گیا۔ جبرائیل بھی ساتھ ہیں آپ۔ اور پھر یہاں سے آپ کو سوار کر کے یہ مسجد حرام سے، یہ حتیم کے مقام سے آگے پھر مسجد اقصا لے جایا گیا، لیکن درمیان میں کئی باتیں پیش آئی۔ جس وقت مدینہ طیبہ کے مقام سے گزر ہو رہا تھا، آپ کو حکم ہوا کہ آپ اتریں اور یہ خطہ مبارکہ ہے، یہاں پر دو رکعت نماز ادا کر لیں۔ آپ نے اسی مقام میں جہاں مسجد نبوی بنی ہوئی ہے اور جہاں اس وقت آپ کا جسم مبارک موجود ہے، اس مقام میں آپ نے دو رکعت نفل ادا کی۔ پھر آپ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ہوا تو آپ کو موسیٰ علیہ السلام دکھلائے گئے سرخ ٹیلے کے پاس، قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ بالکل صحیح حدیث میں یہ آتا ہے، رہے تو موسیٰ قائمن یسلی فی قبری، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے قبر کے اندر۔ اور پھر طور کے مقام پر، جس جگہ پر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے شرف تکلم فرمایا تھا، اس مقام میں بھی آپ نے دو رکعت نفل ادا فرمائے۔ یہ بھی ہے اس واقعی، یہ سب واقعات پیش آئے۔ اور مدین کے مقام میں جہاں پر موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر خطرے کے مقام میں جس جگہ پر جا کر بیٹھے تھے، اس مقام میں بھی آپ نے دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ اور ادھر بیت اللحم، جس مقام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس مقام کے اندر بھی آپ نے دو رکعت نفل ادا فرمائے۔ اس کے بعد پھر بیت المقدس میں پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ جانور کو اس پتھر کے اس کڑے کے ساتھ میں نے باندھ دیا جہاں پر دوسرے نبی باندھا کرتے تھے، اور میں مسجد کے اندر گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسجد اقصا اس وقت مسجد کی شکل میں نہیں تھی، وہ کھنڈرات تھے صرف۔ اس مقام میں یہ مسجد اقصا اجڑی ہوئی تھی، کیونکہ پہلے بخت نصر نے اس کو ویران کیا تھا، بالکل اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اصل میں جو مسجد تھی اور ہیکل سلیمانی کہلاتی تھی، مقدس مقام ہیکل مقدس، اس کو بخت نصر نے بالکل ہی تہس نہس کر دیا تھا۔ بعد میں پھر بخت نصر کا فتنہ ختم ہوا 100 سال کے بعد، پھر بنی اسرائیل وہاں پہنچے اور پھر دوبارہ اس کی آبادی ہوئی، تو پھر رومیوں نے اس کو گرا دیا، ٹیٹس رومی، انہوں نے گرا گرو دیا مسجد۔ پھر اس کے بعد سبارہ بھی کوشش کی گئی لیکن وہ کامیابی نہیں ہو سکی مسجد کے بنانے میں، وہ بالکل ویران تھی، لیکن وہ جگہ وہی تھی جیسا خانہ کعبہ، طوفانوں میں آ کر اس کی عمارت تو گر گئی تھی، وہ ٹیلا سا بنا ہوا تھا، لیکن اصلی عمارت تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی۔ اسی طریقے سے یہ بیت المقدس کا معاملہ بھی تھا، مسیح علیہ السلام کے وقت بھی وہ اجڑا ہوا تھا بیت المقدس، ارد گرد عمارتیں تھیں۔ اور تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو، اس ہیکل مقدس پر اس کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب مسلمانوں نے فتح کیا پھر اسی ہیکل مقدس کو تعمیر کیا گیا۔ ویسے اس کو کعبے کی حیثیت، قبلے کی حیثیت حاصل تھی، نماز اسی طرح رخ کر کے پڑھتے تھے پہلے، لیکن اس وقت عمارت نہیں تھی جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، ارد گرد کے مکانات تھے اور نصارہ وغیرہ تمام اس جگہ کو بیت المقدس ہی کہتے تھے، جگہ کا نام بیت المقدس ہی تھا لیکن عمارت نہیں، کچھ کھنڈرات اور بس ایسا تھا معاملہ، ارد گرد عمارتیں تھیں۔ اس مقام میں آپ نے دو رکعت نماز، یہ تحیت المسجد سمجھ لیں، وہاں ادا فرمایا، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کی سفر وہاں سے شروع ہوا۔ آسمانوں کے سلسلے میں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سلام کیا، جواب ملا مرحبا کا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور وہاں ہی بیت المعمور بھی آپ نے دیکھا، اور وہ جیسا زمین کا کعبہ یہ نو انسانی کے لیے ہے، وہ وہاں فرشتوں کے لیے کعبہ ہے، ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا وہاں جانے کا، بیت المعمور، ابراہیم علیہ السلام۔ یہ صحیح روایت میں جو تفصیلات ہیں وہ اس طرح، اتنی نبیوں صاحب کی ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد جیسا کہ سورہ نجم کے اندر ہے، وہاں سے سدرۃ المنتہا کے مقام کے پاس جہاں جنت الماویٰ ہے وہاں آپ کو لے جایا گیا، اور پھر اسی مقام میں اللہ تعالی کی تجلیات کا ظہور ہوا، رؤیت باری تعالی جس کو کہا جاتا ہے آپ کو نصیب ہوئی، اللہ نے پھر اس حالت میں آپ پر وحی نازل فرمائی، اور تین چیزیں خاص طور پر جو اس مقام میں عطا کی گئی تھی ان کا ذکر صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے پانچ نمازیں فرض قرار دی، پہلے 50 تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آپ گزرتے تھے تو وہ سوال جواب کرتے تھے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی، اسی کے بارے میں کہا گیا ذالک خمسن و ذالک خمسون، درجے میں یہ 50 ہیں اور پڑھنے میں 5 ہیں، یہی ہر نماز کا 10 گنا مرتبہ اور اجر ہے، یہی 50 ہیں اور یہی 5 ہیں، 5 نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسرا حضور کو جو اس مقام میں خاص تحفہ ملا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لوگوں میں جو شخص شرک نہیں کرے گا میرے ساتھ میں سب کی غلطیوں کو معاف کر دوں گا، یہ تین چیزیں خاص طور پر اس مقام میں حاصل ہوئی، اس کے علاوہ جنت کی سیر، اور اسی سفر کے اندر دوزخ کا بھی مشاہدہ، جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھنا، یہ تمام اس کے علاوہ ہزاروں واقعات ہیں جو پیش آئے اس سفر کے اندر، عقل انسان کی باور نہیں کر سکتی کیونکہ یہ خارق کی عادت ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے اس واقعہ کو شروع کرنے سے پہلے سبحان الذی اسرا فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت لے گئی اپنے بندے کو، یہ اپنی مرضی سے تو گئے نہیں، اپنے اختیار سے لے جانے والا لے گیا، اور تسبیح پہلے کہ خدا قادر مطلق ہے، اگر خدا قادر مطلق ہے اور تمام قوتوں کا مالک ہے تو اس کے سامنے اس قسم کی باتیں کوئی تعجب انگیز نہیں، یہ اس کا کام ہے، وہ عیوب نقائص کمزوری سے پاک ہے، اب وہ ملحد کچھ بھی کہتے رہیں، منکرین تعویلیں کرتے رہیں، یہ ہے وہ ہے، اللہ نے سبحان کا لفظ پہلے ذکر کر کے سب کا قلع کما کر دیا، یا پھر خدا کو قادر مطلق نہ مان، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، جسم کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں جی، ایسا تیز جانور کیسے ہو سکتا ہے جی، اور پھر یہ ہے کہ رات ساری رات بھی نہیں بلکہ رات کا کچھ حصہ نکرہ فرمایا، بہت رات کے مختصر حصے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور آپ نے بڑی مسافت طے کی، جو میلوں کے لحاظ سے اگر شمار کریں مفسرین کرام فرماتے ہیں 50,000 سال کی مسافت سے زیادہ لمبی مسافت تھی، یہ سب رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں یہ لے گیا، وہ رات کے وقت، یہ اسرا تو متعدی ہے اور یہ بے کے ساتھ اس کو متعدی بنایا گیا ہے، حالانکہ اسرا تو خود باب افعال ہے، یہ متعدی ہوتا ہے، تو بے کو ساتھ لگانے کے لیے یہ معیت کے لیے، جیسا کہ پچھلی سورت میں گزرا ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اور نیکی والے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی معیت بنا، اپنے بندے کو لے گیا، یہ باقاعدہ دیا سے رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے، حتیم کے مقام سے، حتیم مسجد حرام کے اندر ہی ہے، خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے وہ مسجد حرام کہلاتی ہے، اور دور والی مسجد کی طرف، اقصا معنی دور، کیونکہ یہاں سے اس کی مسافت دور ہے، عرب اس کو اقصا شمار کرتے تھے دور، وہ ہے بیت المقدس، اس تک لے گیا. اور وہ مسجد اقصا وہ ہے بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، ظاہری برکتیں ملی اور باطنی بھی. ظاہری اس واسطے کہ وہ مقام ایسا ہے کہ ارد گرد باغات ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، پھلدار درخت ہیں، اور ظاہری طور پر جتنے یعنی فیض و برکات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں. اور یہ مقام نبیوں کا قبلہ رہا ہے، ہزاروں اللہ کے نبی اس مقام میں رہے ہیں، اور ان کی وہاں پر قبریں ہیں، ان کی اجسام مبارکہ اس زمین میں مدفون ہیں، اور خدا تعالی کی خصوصی رحمتیں ہیں. تو اس لحاظ سے باطنی اور ظاہری دونوں طور پر اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں ایک نقطہ، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصا لے جانے کی حکمت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ فرماتے ہیں بعض کہ حشر یہاں ہی ہوگا، حشر کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سب چیز سے متعارف کرایا گیا، اور پھر آپ کی توسط سے آپ کی امت کو کہ ان چیزوں سے آپ گویا کہ باخبر ہوں اور واقف ہوں، تو فرمایا کہ برکتیں رکھی ہیں ہم نے اس کے ارد گرد، ہم اپنے بندے کو لے گئے، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، لے نوری یا اوتا کہ ہم دکھائیں اس کو من آیاتنا، اپنی قدرت کی نشانیاں. یہ جن باتوں کا تذکرہ ہوا یہ تمام اللہ کی قدرت کے نشانی ہیں اور کمالات ہیں، اللہ نے وہ دکھائے. بے شک وہ اللہ تعالی ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، سمیع اور بصیر خدا کی ذات ہے. اس نے اپنے بندے کو یہ واقعہ ظاہر کرایا اس کے سامنے، اور اس مرتبے تک اس کو پہنچایا. یہ آپ کی فضیلت اور مرتبے کا واقعہ بالکل ایک آیت کے اندر ذکر کیا، آگے پھر درمیان میں ایک اور آیت کے اندر بھی ذکر ہوگا. بعد میں حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرما دیا، اور آگے پھر وہ جو اصل پروگرام کی بات ہے اس کا ذکر فرمایا.